in a valley beside my daddy's grave, and a light burning slow, burning slow. It's the one thing that was left me as I came back from a war, and it's still burning slow, burning. My heart burning slow, burning slow. Turning music into money, couldn't make her change her mind. And it's all burning slow, burning slow. No way could Billy ever need moonshine man like me. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hier is het maandje niet alleen aan de lucht, maar het maandje ook in de lucht. Samen met Phil Carmen. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar hebben we tenslotte ons personeel ook voor. Ook vanavond weer leuke muziek, wat wetenswaardigheden ertussendoor. We gaan bijvoorbeeld tuinieren, dat wordt interessant. En dat tuinieren, dat doen we samen met Jeroen van Gent. En dat tuinieren doen we dan ook nog op straat. Nou, er wordt nog wat. En hoe dat allemaal gaat, dat ga ik nog niet verklappen. Dat hoor je zo meteen wel met een kwartiertje, zo ongeveer 10 minuten kwartiertje. Midas Dekkers, zoals iedere maandag, komt ook weer voorbij. Het verhaaltje wat hij gaat vertellen, dat heeft als titel gekregen De Kijker. En dan zul je denken, dan zal het wel over televisie gaan. Maar dat is niet zo. Het gaat over de bijzondere en opvallende eigenschappen van de ogen van mens en dier. En met Jeroen van Gent waren we dus al buiten bezig. En dat gaan we dan ook maar doen zo dadelijk met Herman de Bruin. Want we gaan met hem fietsen. Als we het tenminste kunnen bijhouden. Daar vertelt hij straks wel meer over. Nou, er staat weer heel wat op het programma dus in deze de late avond. Maar, zoals ik al zei, een belangrijk onderdeel, de muziek. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if you love grows, as your heart shows, only time.

En dus voor sommige mensen breekt dan de kriebel los, want dan willen zij de tuin in of het balkon op. Ik moet dan altijd denken aan Wijlen, mijn vader en moeder. Mijn vader en moeder zaliger, die hadden een uitstekend huwelijk. Alleen over één ding hadden ze voortdurend een conflict en dat was over het tuinieren. Mijn vader hield niet van tuinieren en was van mening dat de tuin geasfalteerd moest worden. Mijn moeder hield wel van grasmaaien en hegknippen en was het daar dus niet mee eens. En dat kon altijd tot verhitte discussies leiden. Wat maar aangeeft dat de meningen daarover verschillen. En hoe is de mening over het tuinieren eigenlijk bij ons in de regio? We sturen Jeroen van Gent maar eens de straat weer op, want anders dan gaat hij een beetje in zijn hokje zitten verdorren. Om eens te kijken hoe de meningen bij ons op straat over dit onderwerp liggen. Ik zou zo zeggen, Jeroen, kom er maar in hoor. De planten verdord op het balkon of in de tuin van de afgelopen winter, die niet streng was, maar toch, dan moeten er toch wel nieuwe plantjes in. Jeuken uw groene vingers al een beetje, begint het al te kriebelen. Wilt u de tuin op orde brengen, het balkon netjes een aanzien geven? Hoe zit dat bij u? Nou ja, eerlijk gezegd wel. Toevallig hadden we het vanmorgen nog over. Om nieuwe plantjes op het balkon te gaan zetten. Maar ja, mevrouw zei, je kan beter even wachten. Want ja, hij is heilig is nog niet geweest. Ja. Ze zegt, laten we nog maar even mee wachten. Jeuken uw groene vingers al? Want ja. Het is voorjaar. Ja. Dus. Maar dat doen ze al een week of zes. Maar het was iedere keer nog vorst. Ja. En dan dacht ik, nog niet. Er komt weer een beetje koud weer aan, dus ja. Ja, ik heb met geraniums in mijn handen gestaan. Ik denk, ik wacht nog even tot het echt niet meer vriest. Mijn aantal ijsheilige of zoiets. Ja, ijsheilige. Mijn vader zei het vroeger ook al. Dat is in mei, geloof ik. Volgens mij zelfs. Wel. Notabene ja. Dus. De eerste of de tweede week van mei. Maar zo lang ga ik niet wachten hoor, denk ik. En, maar nee, dat doen we zeker. Ja, er wordt altijd weekjes voor mijn bloembakjes gezet. Maar ik vind het wel gezellig. Gezellig. Maar groene vingers niet echt per se? Nee, die heb ik niet. Nee. Zo'n bevlogenheid van... Jawel. Nee, het is niet dat ik zeg... Nee, dan moet je meer bij mevrouw zijn. Die heeft er ook meer verstand van dan ik. Nou, toen het in februari zo mooi weer was, hebben wij wel alles eventjes lekker op de schop gezet, ja. Oh, dat is al gebeurd? Dat is al gebeurd, ja. Ja, dat krijg je met zo'n vroeg voorjaar. Dat is het, ja. Dus, maar dat is wel van toepassing dus. Van lekker na de winter alles groen maken. Ja, dat dan weer wel. Ja. Wat heeft u gedaan in de tuin? Tegels schoongespoten en alle onkruid ertussen uitgehaald, groene aanslag eraf. Jeuken uw groene vingers al? De winter is voorbij, plantjes zijn vaak verdord. Ja, dat heb ik wel, ja. Ja, je merkt gewoon dat het, dat is wel een tijd dat dat moet gebeuren natuurlijk. Snoeien en eventjes het mos uit het gras halen en zo, dat heb ik al wel gedaan, ja. Ja. Met zo'n verkoetierapparaat en zo. En dan nog eens een keer maaien en alles met kalk strooien en gaan bemesten. En dat, maar dat is gewoon omdat het bij de tijd hoort. Dat de natuur die dan op zo'n moment bepaalde stoffen nodig heeft. Nou, ik heb geen groene vingers en ik heb een ontzettende hekel aan de tuin, in de tuin werken. Dus, en u heeft een tuin? Ik heb er zowel een voor- als een achtertuin, maar ze zijn gedeeltelijk toch betegeld. Maar ja, tussen de tegels door komt ook het groen kniehoog, hoor. Kniehoog? Ja, het is maar goed dat het radio is. Ik moet niet langs gaan met televisie bij u, want dat is dan niet leuk. Nee. Maar ik ben er nu, dus dan wordt er weer onkruid gewiet. U helpt elkaar wel. Ja. Ik help haar wel. Ja. Ja, in de tuin. In de tuin. Dus ik help bij hem met andere dingen. Andere dingen. Oh, ja. Maar het is niet zo, ja, want groene vingers, dat suggereert ook zo van een soort van liefhebberij en een bevlieging. Maar dat is niet van toepassing. Totaal niet. Nee, ik zie het ook helemaal niet zitten. Ik zie ook het verschil tussen onkruid en planten niet. Want ik vind onkruid eigenlijk ook planten. Ja, kan heel leuk zijn. Daarom. Tuurlijk. Ja, nee, dat wel. Maar nee, is niet mijn hobby. Dat is bij mijn vrouw meer die dat doet. Haar groene vingers jeuken dan echt. En die gaat dan echt aan de slag, ja. Oké. Dus niet echt wat u oppakt of aanpakt. Dus zij begint altijd veel eerder dan ik. Dus. Nou ja, oké. Zij zet de toon, dan kunt u volgen. Ja, dan moet ik door eens wat gaten graven of wat ik doe. Maar zij begint echt veel eerder, ja. Heeft u een grote tuin? Nee hoor, nee. Dus zo een rijtjehuis. Dus dat volgt mij. Ja. Maar het is niet zo van die kriebels, hè? In het voorjaar van, ik moet wat gaan doen. Nee, dat voel ik niet, maar mijn vrouw ken ik wel, ja. Voorjaar? Nee, bij mijn man meer. Ik laat het aan mijn man over om de tuin te doen. Oké. Ik ben niet, ja, ik ben niet zo, ik vind het wel leuk om ernaar te kijken natuurlijk, maar niet zelf. Maar ja, ik doe wel eens iets aan de tuin hoor, dat wel, maar niet zo heel veel. Maar wat doet u in de tuin dan? Nou, een beetje hark. Beetje hark? Ja. Maar niet... Een beetje vuil eruit halen en dan dat soort dingen. Want de groene vingers, dat suggereert natuurlijk enthousiasme en zo. Maar ja, dat... heel erg enthousiast. Nee, dat niet. Dat niet, hè? Nee. Oké. Okay. Oh, bij mij staan de planten er al in. Oh. Kunst. Kunstplanten, ja, maar dat is geen kunst. Ah, we krijgen heel groene vingers van, hoor. Nee, dat is niet eerlijk. Maar goed, in het voorjaar is dat wel zo, hè? Dan van, ja, de winter voorbij. Dat kan niet zoveel, want dan kan hij heel erg veel op de balkon kwijt. En ook geen tuin meer, dus nee, die ook niks. Ja, bij mij was vorig jaar alles dood gegaan. Toen ik terugkwam, nee, dat is gedaan, mijn kaartje. Ik ga er gewoon kunsten zetten. Oh. Geen omkijken meer na. Nou, het ziet er tegenwoordig heel echt uit. Zo, heel goed. Iedereen staat stil. Ze zeggen, hoe krijgen die planten zo vroeg in de boel? Ja, maar hoe ouder je wordt, hoe makkelijker je wordt. Dus. Nee hoor, we hebben lol en ja, we genieten van het leven. En we hebben het borreltje gedronken, dus we hebben allemaal lol. We doen al 20 jaar iedere maandagmiddag met elkaar koffie drinken. Oh, wat leuk. En de borrel erbij. Met de borrel erbij. Il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul. Pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm Jeremiah Dixon. I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason. Stargazer am I. The

I find myself in a strange situation, and I don't know how. What seemed to be an infatuation is so different now. I can't get by if we're not together. Girl, I want you now forever, close to me. I'm longing for the time, I'm longing for the day, hoping that you will promise to be mine and never go away. I don't want to live without. Foreigner, die kon je inhuren om nummers te spelen, waarbij dan de kopjes op tafel stonden te rinkelen. Maar ze konden het ook heel rustig aan doen en dat bleek wel uit dit nummer. I don't want to live without you. Zometeen dan schuift naast mij aan Herman de Bruin. Hij is nog op weg naar de studio op zijn fiets, dus nou, ik denk dat hij wel op tijd is. Herman die is hier bijna iedere maandag. Dus je zou kunnen zeggen, het is ook maar een klein wereldje waarin we leven. Big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and so very cold outside, like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you miss you much. Miss you much. It's a big, big world. Ja, zo is het toch eigenlijk ook wel weer. Inmiddels aangekomen in de studio Herman de Bruin. Het schijnt dat het over fietsen gaat, Herman. Maar ik zeg, als het daarover gaat, altijd maar zo. Fietsen zorgt voor contacten. Als je zegt, fietsen zorgt voor nieuwe contacten, dan heb je wel wat uit te leggen. En Kees Smit kan het uitleggen. Hij is fietsdocent. Wat leer je dan aan leerlingen? Nou ja, de fietsdocent, dat is eigenlijk een ontwikkeling bij de Fietsersbond geweest. En je leert aan leerlingen, en dat kunnen leerlingen zijn van jong en oud, man of vrouw, leer ze eigenlijk fietsvaardigheden. Ja? En meer praktisch gebruik van het fietsen. Ik dacht dat Nederlanders van jongs af aan, als ze geboren worden, bijna al konden fietsen. Ja. Als je een driewieletje hebt of zijwieltjes of zo, dan zie je die kinderen van 2, 3 jaar al fietsen. Is dat niet genoeg? En nou, de meeste mensen kunnen ook wel fietsen, en ook de meeste ouderen. Maar er zijn ook ouderen die, volwassenen, die... ongelukjes gehad hebben, gevallen zijn op een fiets enzovoort. En die durven niet meer misschien. En die durven niet meer. Ja. En wat ik dan ook doe, is het dus toch weer in de beweging te krijgen van fietsen. Ja, en hoe doe je dat dan? Angst overwinnen en zo? Nou, in ieder geval geruststellend toespreken. En ik begin eerst eens ook net wat je zei, met fietsen. Of met steppen. Ja, ja. En driewiel fietsen. Ja. Oké. Okay. Ja, dus... om het veilig te houden en mensen weer vertrouwen te geven. Precies, en waar het om gaat is dat men weer die beleving moet krijgen... en ook weer het gevoel van het fietsen. En dan zeg je ook tegen mensen, fietsen zorgt voor nieuwe contact. Dus je gaat fietsen, dan kom je weer in de samenleving in beweging. Ook, of je fietst met ouderen. Hier in Soena doen we dat ook. Waarbij dus bewoners gaan fietsen met een rikshafiets... En dan dus op die manier ook gaan... Zo'n tweelingfiets die dan waar de een fietst en de ander eigenlijk erbij zit. Ja. Omdat mensen dan weinig meer buiten komen eigenlijk. En dat zijn ook dingen die dan belangrijk zijn. Heel belangrijk, bundelaren. En dan ben je fietsdocent. Doe je dat individueel of met groepjes? Ja, ik doe het eigenlijk individueel. Ja, sinds een paar weken doe ik het ook in een groep, een groepje van 2 personen. En niet meer. Maar dat kan ik nog behappen, want ik doe het alleen. Ja. En het zijn eigenlijk 1-op-1 lessen. Ik pas me eigenlijk aan de klant, zeg maar. Ja. En wat leer je ze dan? Ja, dat zelfvertrouwen weer terug te krijgen? Ja. Loop je er ook achteraan met de hand met het zadel, zoals vaders dat doen bij je kinderen? Ja, daar heb ik wat anders voor. Daar heb je tegenwoordig van die stokken voor die je in het bagagerek kan schroeven. Okay. Hoef je niet te veel te buigen en te bukken. En via die kant hou ik dus de fietser in bedwang, zeg maar. Ja. En heb je dan een speciaal circuit of is het gewoon op de straat? Ik heb wel een speciaal circuit. Wij zitten tegenwoordig, voor dat gebeuren, we zitten in de cultuurwerkplaats. Mm-hmm. En de cultuurwerkplaats is op de Vetternoordskade. Ja. En daar is de touwbaan. Ja. En daar maak ik gebruik van als het slecht weer is om onder die touwbaan te fietsen. Om heen en weer te fietsen. En heen en weer te fietsen. Ja, ja. En dan leren mensen goed om te fietsen. Precies. En ik begin ook, want er is daar op de cultuurwerkplaats is er ook een gymzaal. En daar begin ik in het algemeen. Dus ik kan eigenlijk door weer en wind kan ik fietsles geven. Maar dan ga je binnen, mag je niet fietsen met dit is gymzaal. Dat klopt. Dit is een tijdelijk pand. De cultuurwerkplaats zit daar ook tijdelijk in. Mm-hmm. En dat pand dat gaat helaas, tenminste staat op de nominatie om gesloopt te gaan worden. Oh, wanneer weten dus we niet. Dus er kan van alles gebeuren. Dat ja, is erg vervelend, want het zijn een hele mooie plek kwijt. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dan ben je die plek weer kwijt. Ja. Is Vlaardingen een fietsstad of moet die dat nog worden? Nou, ik vind van wel. Op sommige stukken zeker. Het is leuk om door de Vlaardingen te fietsen. Maar als het gaat om de voorzieningen, dan is er nog wel het een en ander te doen daarin. Zoals bijvoorbeeld? Nou, ik zit bijvoorbeeld erg veel in de Broekpolder. Ja. En dan maak ik ook ritjes over de fietspaden daar. En daar zie je dus dat ze de fietspaden geasfalteerd hebben. Er ligt dus weer een extra laag op een laag. Maar de zijkanten die zijn niet geëgaliseerd met het fietspad zelf. Dus het kan dus zijn dat je op de zijranden... Vrij hoog dus. Is vrij hoog. En dat je ja, dus op het gras of in de berm terecht. Ja, en dan zak je naar beneden. Zo. Ja, dat is bijvoorbeeld. Is nog een wereld te winnen, ook in Vlaardingen, ja, wat fiets dat betreft. Ja. Kunnen we je ook bereiken? Want mensen zijn misschien in staat om te gaan fietsen met jou. Dat ze zeggen, hey, daar wil ik toch wel eens wat meer over weten. Ja, nou, ik ben te bereiken onder de stichting Blijf Fietsen. Dat is ook een website, www.blijffietsen.com. En ik ben te bereiken via het e-mailadres info@blijffietsen.com of mijn mobiele nummer 06-100-98-113. Kees Smit, fietsdocent. We hebben begrepen wat een fietsdocent is en wat hij doet. Ik wens je heel veel plezier ook met fietsen. Dank je wel. Ja, dank je wel. There's a storm across the valley. The clouds are rolling. The afternoon is heavy on your shoulder. There's a truck out on the 4-lane, a mile or more away, and the whining of his wheels just makes it colder. He's an hour away from riding on your prayers up in the sky. 10 days on the road, barely gone. There's a fire softly burning, supper's on the stove. It's the light in your eyes that makes him warm. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, hey, it's good to be back home again. There's all the news to tell you, honey, how do you spend your time? Tell me what's the latest thing the neighbors say. And your mother called last Friday, sunshine made her cry. And you felt the baby move just yesterday. Hey, it's good to be back home. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, hey, it's good to be back home again. Oh, the time that I can lay this tired old body down. Feel your fingers feather soft upon me. kisses that I live for. Love that lights my way. Happiness that living with you brings me. It's the sweetest thing I know. Just spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning and supper on the stove. And the light in your eyes that keeps me warm. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend of mine. It's good to be back home again. I said, hey, it's so good to be back home again. Terug naar huis, zullen we maar zeggen, samen met John Denver. En ik ga zo meteen ook naar huis, want het ei is bijna weer gelegd. Voor deze De Late Avond, altijd makkelijk met de paasdagen in het vooruitzicht. Morgenavond, dan zit hij hier weer hoor, Bert de Wolf. Dus dan zit je weer helemaal goed. En ik wijs je graag nog even op onze website, heel simpel, delateavond.nl. Want daarop kun je zien hoe je bijvoorbeeld programma's kunt terugluisteren, waar we te vinden zijn op Facebook en nou ja, de hele reutemeteut. Ik ga het niet uitleggen, want je gaat maar gewoon even kijken op die website en het wordt allemaal meteen helemaal duidelijk. Rest mij nog het volgende. Ik wens je een hele rustige en fijne nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Tell me you love me, come back home. such a shame.